أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقي ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala ñi ngi ñaanal suñu yenen tu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tay ñi ngi ak yeen ci benn yenent bu tuddu idris alayhi salam idris pour ñu xam mom moy kan idris ابن يارد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوس ابن سيس ابن آدم إدريس بابا مغي تودو يارد مامام بنجك مغي تودو مهلائيل بنين مامام مغي تودو Kinan benen mamam mu ngi tuddu Anous juromelu mamam moy Sis kan moy bayam Adam alayhi salam mom Idris wulida Idris fi hayati Adam Idris mu ngi juddu ci dundu Adam alayhi salam kon ngeen xamne adama guduna fan lolou yalla tabaaraku wa ta'ala wax adama dunduna 1000 sana illa 50 aman li moy wonene amna ndax adama fekkena ci ay seutum 400000 ñenti temeri junni ci ay seut adama fekkena ko ñenti téméri jooni ci ay sét adama féké nako kon adama gis na ay sétam ba doyal mom adama mom idris mu ngi juddu ci dundu adam wa azraka min hayati adam borom xam xam ni nañ ñaari version ñewna ñu né idris féké na ci dundu adam téméri at ak ñaar fuk version bu ñëk ñenen ñine ñetti téméri at ak juroom ñett Adam alayhi salam Idris fekke na ci dundam ñen ñine nañ téméri at ak ñaar fuk fekke nako ñenen ñi ñu le fekke na ñaata ñetti téméri at ak lan ak juroom ñetti at kon ñaari riwaya yi ñoo ci am su ko defé Idris momu alayhi salam bi adama bi sis fato falamma mata sis istafa Allahu ta'ala idris nabiyyan wa rasula bi adama bi sis fato idris mo ñew mom la yalla tan def ko yonent bu ñu yoni ci xet wo nga xamne mom la sis bayyi won kon Idris kan la remplacer Sis la remplacer Sis kan la remplacer Adam la remplacer Idris moy yonent bu ñeuk bu Yalla yoni ginnaw Sis moy yonent bu ñeuk bu ñu yoni ñewna ci téré Qisasul Anbiya bu Ibnu Kasir munafa idris qad asnahu allah alayhi wa wasafahu bin nubuwa was siddiqa ya allah tabaarak wa ta'ala misal na idris alayhi salam ya allah melal ko tag ko ci ne yonent la waye ko deggul won mom idris wa kana awwalu bani adam u'tiya an-nubuwa ba'da adam wa sis alayhi as-salam moy yonent bu ñeuk bu yalla yoni ginaaw adama ak sis bal borom xam xami sax neenañ mom qala al mufassirun idris jadd nuh ñune idris moy mamu nuh idris moy mamu nuh wa awwal mursalin ba'da adam mom la yalla ñeuk yoni ginaaw adam wa awwal man khatta mo ñeuk bind buñ la laaje kan mo ñeuk bind ci aduna koy wax idris mo ñeuk bind bil qalami mo ñeuk jël bik daldi bind wala bisal makhit mo ñeuk sol yiri luñu ñew ibli idris moko ñeuk sol wa kanu min qabl yalbasuna al julud avant idris di ñew ci jamono 6 ci jamono adama nit ñi xam ngeen lan lañ doon sol haider dañ daan japp kil ray ko fess ko lek yapp bi wer der bi defar ko bamba def ko mbubu ak tubey wala ñu japp gaynde mba seg mba ben rabu all rek suñ ko jappé ray ko bo xam dañ ko wara lek ñu lek yapp bi su ko defé der bi ñu jël ko defar ko diko sol ci jamono adama lol lañ doon def ci jamono idris lol lañ doon def ci jamono idris nak idris mo ñëk ñaw yéré da di koy sol mo ñëk bind mom lañ ñëk yoni mo ñëk bind mo ñëk sol yéré mom idris alayhi salam biñ la laaje ku ñëk sol yéré lay wax idris fa inna idris alayhi salam mom idris qad anzala allah alayhi 30 sahifa yalla tabaarak wa ta'ala wacce na ci mom fanweri feuy pour mu wara warate nek yonent donu mamam bu tuddu 6 donu ko ci yonenti mbok yi wa qad jaa fi wasfihi kama ruwiya ibnu kasir 6 ibnu kasir ñew na ci tafsiram muy wax 6 nu mu mel mune kana tamul qama ku maton taxawayam dafa maton kekk husnul wajh kanam gi dafa rafeton kasul liha sikkim bi dafa faton mom sikkimam dafa fat nekul sikkim bu yarax malihu samail mom idris kanam gi dafa rafeton ha sikkim bi fat mbaggi dañu yaatu won aridul mankabaini mbaggi dañu yaatu won digeenti ñaari mbaggi dakhmul izam yahi dañu reeyoon waya qalilul lahmi dafa sewon ruuj mom idris bariqul aynay beji dañu sew ak lahuma waye kawar gi dafa beuri won ba melni ku tous ngelu ba di sew muy nurok sinwa waye muta'anniyan fil kalam sudan wax day wax ndank day wax wax bu posé ndank lay wax kasirus sunt ku beuri won lu muy nopi la mom nurowul ak ñi di ñu téré deg da beuri won lu muy nopi nurowul ak ñi nga xamne dañu nekk ci jakk yalla ñi waarata ñi wax nurowul ak ñoy mom da beuri won lu muy nopi mom idris waye iza masa aksara nazarahu ila al ard suy dox du xulle day xol ci suuf beutem day xol ci suuf fi muy dox suy dox mom da nan xol ci suuf du do di xulle di gess lu ko xolul mu xol ko luko xol mu xol ko dedit mom su dan dox ben place rek lay djubal di xol ci souf xol kanamam dem dawul dox di gess mom Idris waye kasirul fikra ku beuri won lumuy xalat la mom Idris bihi abs waye dafa ñeekoon boko gisoon da ngay yaakar ne ki dafa am naqar dafa ñeekoon lol ngeen deg ñu nan abasa dafa ñeekoon mom Idris iza akhtaba ihda suran khutba di warate day dal waye irtafa sawtahu mu yekati batam ci kaw yuhariku sababatahu mu yekati baram bi suran khutba ni lay def di wax ci kaw yekati baram bi iza takallama suran wax yuhariku sababatahu day yengal baram bi ni diko joxon ci kaw wasfun daqiq lahu alayhi salam melakan bu sew bu ko borom xam xam yi seetlu dadi wax ne mom Idris alayhi salam ni la melon ikhwani Idris alayhi salam zalla ala sari'ati sis Idris ban sari'a la don doxal ban atte la don doxal atte sis lutax mu ko don doxal lutax mu don doxal atte sis kuy tontu lutax lutax mu don doxal atte sis parce que sis da de mu don ko mom mo fi tok mo remplacer sis motax mu don ko ci sharia bi wa bada'a yudifu ilayha mu commencer nak di ci yok lan motax mu am fit li fi sis bayi won mu commencer diko yok lutax parce que mom moko remplacer yalla yoni nako ku yalla yoni rek amna lula yalla jox li nga fekkon lu bax da nga yok gis nga yonentou yalla muhammad yokuna innama buistu li utammima makarim al akhlaq yalla dama yoni pour mo motali kon amna lu muy fek mais day motali lan makarim al akhlaq jikko yi rafeti ku yalla yoni rek am nga lo fi fek liñ fi fek dang ci yok bo fekke lu bon mom da ngay xex lepp mu dañ mais bo fekke lu bax nga fexe lu bax lolou mu gëna bax après nga yok ko lolou moy mission yonenti alayhi assalam mom ñew na wa bada yudif ilayha shara'i'un ukhra yenen ñew na di yok ci lifi idris bayi won lifi sis bayi won yenen sharia li annahu rasul ndax mom yonent la falamma ra al fasad yantasiru bimu nekké nak di warate di jangale diine di leral li yalla bëgg li adam indi won sis don ko ci adam diko jangale ba sis genn aduna mom mu don ko diko jangale diko leral mu tambale gis bu len fatte lutax bu len fatte ne sis bi muy fatu amna lum fi bayyi lan la fi sis bayyi ci ñaari groupe bayyi na fi wa keur qabil ak habil ñan ñoo doon ñu bax ni keur qabil ñan ñoo doon ñu bon ni keur habil legi nak ñooñu ba tay ñi ngi fi Idris jekki jekki mu gis ñooñu commencé di yak yak bu metti metti metti yamuñ sax ci yak waye tambay ni lañ ya'taduna 'alal mu'minin commencé nañ sax ñew di fekk ñi gëm yalla ñuy jalgati sen kaw di leen def yu bon di leen wax yu bon bal sa yeen saay ñu japp reey ku baax lan la Idris def bi mu fekke lolou shara al jihad mu dadi yonal jihad mom mo ñëk jihad ci yoonu yalla kon Idris lim def limu ñëk def bari na de bokku na ci lim ñëk def mo ñëk jihad mo ñëk bind mo ñëk ñaw yere mo ñëk sol yere ñaw waye mom la ñëk yooni waye mo ñëk jihad jihad bi ngeen di gis lan moy jihad xex ci yoon yalla bañu reey la moy jihad lo rek moy jihad amul benen yoon boy xex luddul du jihad xex ci yoon yalla rek pour kawel kaddu yalla buñ la ci reeyé da nga shahid da ngay dug aljanna lolu moy jihad idriss moko ñëk def mom idriss alayhi salam shara al jihad mu yonal ko fa kana awwalu man qatala fi sabilillah mo ñëk xex ci yoon yalla wa awwalu man ghanama wa saba mo ñëk jël ay kom bi mu xexé ga yoyu am ñu mu reey mu jël seeni bagage mom idriss lolu moy ghanam wa alamu annama ghanimtum min shay alquran la ha alhamdulillah ngok khumus yalla mom mom juromelu tier bi mu ngok nena fajahara fajahaza jaysan mom idriss bamu santane bamu yonale jihad lan la def fajahaza jaysan bil khuyul wal mashad mudari préparer armée mu tak ay fas mo ñëk xex war fas ci yoonu yalla ba paré organiser encore ñi nga xamné amuñu luñu war ñuy dox ak sen tank mom idriss alayhi salam wa hajama ala qawmi qabil qabil moy ko bonki qabil moy ko bonki wa hajama ala qawmi qabil wa hazamahum mudari song nitu qabili fa ñu nekkon comme ay yaq kat lañ won mu ray len not len wa saba minhum yu bari ci ñom mu japp len ñen ñi daldi tu ñen ñi daw yu balé seenu mbon wa bada'a al ma'arik bayna al haqq wal batil bayna al khair wal shar fofu la xex tambalé digënté dëgg ak fenn deug ak sen 7 jours dañuy xex bi yalla bindé aduna ba fi ñu tok deug ak sen dañuy xex rek lu bon ak lu bax dañuy xex té loolu du fi joggé ila an yarisallahu al-ard wa man 'alayha ba yalla doon suuf ak ñi ci nekk kañ la deug kañ la sen di gagner deug kañ la sen di gagner deug moy su deug yambaré comme tay deug ni mu yambaré xam ngeen tay deug da yambaré deug amul place ci société bi sa yu deug yambaré ñak solo fen day ñew jël ay bagage am jël ay jumtu kayam daal koy samp ci deug pench mi daal di nek deug nit ñi dañuy dem ba dootu ñu war ragal wax deug nit ñi dañuy dem ba ragal dootu ñu mëna def lu baax ndax ku def lu baax ku ne ñu sikk la ku def lu bon ñu yëkëti la ci kaw xolal tay xala bu jigen bu def yar mu neen li ñuy wax non mais xala bi dafa rafet mais ki tocc na fi mais ki disket na mais ki su xala bi muuro ñu ne onze billahi minash shaitani rajim am ñu musal de buñu um de yalla ñu yalla musal ci sax ci sa muray ngay nu rom malak est ce malaka day muuro waron nañ len laaj na len yeen ñi naan kuy muuru da nga melni malaka ndax yeen di ngeena mëna gis da ngeena mësa gis malaka musna gis ben xale bu jigen buy tux sigara fi ba wacc ci ko rasma bi ak kenen mam cheikh neena gis nako principal mu gis xale bu jigen bu sax sigara ni di tux ni mu rom ay xale goor ñu naan jajeuf way mi ki ngandal non mi ki dafa branché innel dama tit kero xale goor yi nan ko jajeuf xolal lu bon la jigen cigarette bon na ci goor sax waxuma la jigen mu romb ay goor de ay xale jigen de yeneen xale jigen yi nan mo ki ni def ni nak nga gis xale goor nan non yeen ay ser ngeen ki ngandala jajeuf mais sister jajeuf way inna lillahi wa inna ilayhi raji'un cigarette bon na sax ci goor waxuma la jigen legui lol mo lu ma len bugu won moy mbon su deme ba tassaro xam nga nu mel lu bon xam ngeen nu mel mu ngi melni douce gis nga douce bo duggé première minute té xassaw mais bo fa yagge dara do xassaw non la lu bonne mel lu bonne da fay sax ba dotul nek lu bonne légui lu bax la lu bax nak sokay def légui da ngay ragal nga ñew di nuyo assalamu alaykum wa rahmatullah ni ñi dañu mais yow xana yonent nga buñu yoni mais loy arabal ni xana yow mak nga joge wala mais bo ñewé wa jàl jëfay gaay nu mu démé nak mu ngi dëgg ñu né hay gaan bi saaba la quoi gis nga wana tay lu bon da bari ci Sénégal ba nga xamné lu baax kenn ñëmétu ko def so bëggé sax sol yéré bu baax ñu né la non yow tamit yow lo melni fu jëm conférence ni xana conférence ngay dem gis nga Allahu akbar lay da ngay sol yéré bu bon so bëggé wax sax lu baax ñu né mo lo yiwu yiwlu lo yiwu yiwlu ndeysaan tay dal kenn ñëmewul def lu baax loolu mooy saa yi ngeen gisee dëgg yàmbare rek mooy dëgg moo daw te dëgg saa yi dawee rek seen daal di indi ay bagage am daal di toog frenk polaay ci digg ëtt bi nag kenn doo ci def lu baax mooy li ngeen di gis nii organiser ay fesmaan tabax ay monument nit ñi soxla lu baax de nit ñi soxla alal ji bu ko def bu baax kenn du ko am hôpitaux yi boo demee am nañu feebar ñu ngi dee amuñu ordonnance barki dem benn waaye nee na ma morgue bi nit ñaa ngi nëpp parce que dëkk bi amul courant dañuy mujj di woo borom néew yi kaay leen ngeen jël seen néew même bu ngeen amul lu ngeen fay sax jël leen yóbbu suuli ndax néew yaa ngi yàqu gaz bi gis ngeen dëkk bi courant kenn mënu ko am barki démb ba léegi xale yaa ngi taal ay pono ci dëkk bi mu naa lu ko waral mooy lu bon moo tasaaroo ci biir dëkk bi ba kenn gisatul lu baax kenn gisatul lu baax lu bon rek gis ngeen sàcc bi njàpp fi barki démb ni nga ñëw ci jàkk amoo fooy sàcc ji lu dul néegu yàlla néegu yàlla waxoon naa leen ni ngeen ko jàpp di sàcc di sàcc romb néegu ñëpp ñëw ba néegu yàlla nag di sàcc ah ñi ñeme nañ de est ce que nit ñi mën naa dem kër Abdoulaye Wade di fa sàcc est ce que nit ñi mën naa dem kër commissaire di sàcc est ce que nit jëmee na dem kër gouverneur di sàcc kër commandant nag léegi nag nit ñëw ba kër yàlla di sàcc ñeme woo dem kër gouverneur ñeme woo dem kër commandant ñeme woo kër commissaire ñeme woo kër président nga ñëw kër yàlla yàlla yàlla jubal ixwaan yi mbokk yi Idriss alayhi salaam préparé na armem ci ñu war ak ñuy dox mu daal di song nitu qabili mu xeex ak ñoom mu rey ci ñoom lu bare bari keroog bi nga xamante ne dëgg ak san ñu ngi doon xeex lu baax ak lu bon waaye Idriss xam ngeen ni mooy yonent bi nga xam ne siiwul Idriss siiwul su ma waxee siiwul du question nit ñi xamuñu ko parce que Sénégal am na ñu fi tudd Idriss àdduna bi am na ñu tudd Idriss mais li ko yàlla wax ci alquran moo bëriwut lu dul benn aaye su ma juumulee borom bi tabaraka wa taala di wax ne wazkur fil kitabi Idriss innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya rabbi nena fatrikul yow muhammad ci sa tere bi muy alquran yonent bu fa yalla tuddu bu tuddu Idriss alayhi salam innahu mum Idriss yalla nena kana nekon na siddiqan ku deggula won ku yàlla tagg rek yow yaa nekk ci dëgg lan la yàlla taggee Idriss siddiq dafa dëgg Aboubacar lan la ko yàlla yonent bi tagge siddiq ku dëgg kon mbokk yi ñun il faut ñu dëgg gis nga soo xoolee yonent yi alayhim salaam ku nekk am na loo def lu la yàlla taggee ñun xam nga lu ñu sonal est ce xam ngeen ñun ñi lu ñu sonal mooy da ngay fekk téeméeri mbir nga ni na nga def téeméeri yëpp su ko defee benn sax doo ko ci def day deg ben way bu ne man insha allah legui lendi ak jeudi dama koy wor rek mu commencé ba ci yag mu yok ci ñetti fan le 13 la 14 la 15 ayamul bir mu jekki jekki lol dal dikoy sonal mu bayyi yeb nga jek ben way mu ne man de damay nafile guti soba ya legui 5 heures damay jox soba ya mu commencé ba ci yag rek mu ne xaar ma commencé 4 heures xam nga 5 heures baxon na xaar ma yok ci 4 heures legui nak bu commencé 4 heures xam nga ay nelawam dotul doy mu commencé am problème mu dal di bayyi yeb wala gis ben way mu ne damay mokal alquran soba yalla bis mu nek dina jël ben hizib wala ben sumun wala ben rubu wala ben nisif mu commencé mu bax ba ci ag rek mu ne xaarama jël ñett ñent yef yu metti mu dal di bayyi yeb gis nga sahaba yi sax dafa am kenn ku nek lo jël ben jikko rek nga jël dal di ci sax raw say morom abubakar lan la jëlone siddiq umar al faruq usman al haya kersa ali ilm ni ku nek am nga lo jël xola yondi sa sa su ngeen demé ki mirasun nabi feuy bi ñu taf fi ci buntu kër gi di ngeen fa ngeen wax ben hadith bo xamne yondi bi dafa jekki jekki rek khisba wa bilal ne ko bilal yow lutax nga jëk ma aljanna xolal yon bilal mo jëk yonent bi aljanna bilal de jëk yonent bi aljanna bilal yow lo ma jëkke aljanna dem ci guddii bama deme aljanna deg na say tank difa yëngatu yow bilal lo def ba dugg fofu mune sa yu ma nodde dina julli ñaari rak amna riwaya bu mune sa yu ma ñappé ñapp mu bes dina julli ñaari rak xolal mom ci ñaar yoy rek la sax gis ni kenn ku nek da ngay jël dara yalla la la tagge idris tay mune siddiq lum tagge ibrahim iman inna ibrahima kana umma mune ko imamul muwahhidin ku nek yonent bu nek di nga gis amna luko yalla tek ismaeil yalla len da lan julli ku nek rek am nga dara lula yalla wax ci yonenti alayhi assalam gis nga kon nit so bañe son da ngay jël ben jikko saxal ko ci sa bop jëm ci biye waye bu dege ñu ne diw mokal na nga ni xaaral ma mokal ñu ne diw julli kat guddila nga ni xaarama juddi diw day wor nga ni xaarama wor diw day qiyam nga ni xaar xam nga bu yagge noy def da ngay éclater ndax mëno def lepp kenn mëno def lepp dajale lepp mëno ko da ngay raw ci dara rek ben sahaba yoonte bi dafa tok ba ciag mune nit aljanna mi ngi ñew ben way ñew tok ñep xol ko ba jotaay bi jeex suba amaat ñep tok yoonte tok ba ciag mune nit aljanna mi ngi ñew waji ñewaat ah kon xana legi deug la ki nit aljanna la ndax yoonte moko wax ben way bay ba jotaay bi jeex mu ñew ci sahaba bi ne ko man dama bëgg ñew rek nga héberger ma sa kër ñetti fan lan lay xol ci ki lan la def ba nek nitu aljanna munako lan la lutax nga bëgg nek ci munako dama do bayima rek dimbali ma rek héberger ma sa kër ñetti fan munako amul problème mu ñew ko sahaba bi sahaba bi gis na waji comme ñom rek la mel bu wëri julli joté day japp demand ak ñom dem julli guddi yewuna ci guddi gi nafila la lu ndaw jang na alquran tuduna yalla mom dal nekul ko eppal yewul 3 heures du matin di japp di yuhu di dede dafa simple comme nit ñi waji waji dal di jaxle mu ne ki man yaakaaron na ne du lek day wor rek du nelaw guddi day nafila rek day jang alquran mi ki dal gis na ne ñun ni ñu mel non la mel ba ñetti fan yi jeex mu ñew ci waji mu ne ko wayo man dama tok ci wetu yonent bi mu wax ñaata yow ñaar yoon nitu aljanna nga ñew mu leer ñu ne yow la legi nak so gisoon kérok mané la dama bëgg nek ci kër ñetti fan moy dama bëggoon xol noy jaamu yalla ndax ma topandola mais gis na ne dal yow ñu nak yow do nga ñoyam kon yow la nga def bu dugg aljana ko ah man def deug yalla jaamu yalla mom ni ci nit ñi mel rek la ci mel lu simple rek ni ma ci simple rek eppaluma jëluma luma mënul waye nak yaakaar na dal budé lenn taxna lima yaakaare dal lol mo dugal aljanna moy sama xol bi iñaanewuma ci kenn sama xol bi dencaluma ci nit lu bon Allahu akbar xol ko ko li mu jël xolam bi dencalu ci kenn lu bon kon nañ jël tuti khuzu min al amali ma tutiqun yonande bi neena jël len ci mbir mi lu ngeen meun fa inna allaha la yumillu hatta tamillu yalla du yokkat dul ngeen yokkat kon kuy jël jëlal lo meun banu israël xam ngeen ne bok na ci tax yalla alak len moy dañu meuna diisel ibnu abbas neena falamma shaddu shaddada allah alayhim bañu tarale yalla taral sen kaw mbok yi idris yalla neena siddiqan ku deggul won waye nabiyyan yonent la won yalla mune warafa'nahu makanan 'aliyya yekatina ko place bu kawé yekatina idris place bu kawé la am lolou ñew na ci hadith as-sahih allazi yarwihi al-bukhari ñew na ci hadith bo xamne bukhari moko solo anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam iltaqa bi idris fi as-sama'i rabi'a fi laylatil isra yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam bimu gadaye joge ci asman joge ci souf dem kaw asman fek na idris asmanu 4e kon idris ku kawela mi ngi 4e asman fa la nek xam nga yent bi romuna asman bu nek amna kum fa gis mais 4e asman kan la fa fek idris alayhi salam legi nak borom xam xam yi yalna len yalla fay amna luñu wax ci lu ko yobbu 4e asaman te deewul ñen ñi ne nono deena waye li tax ñaari qissa yi bi ci tane moy bi ibnu kasir netali ci terem te batay riwaya bobu dañ koy jam bu ñëk bi mom ñaak wërum ñepp ci deppoo dañu ne idris moy ki duggu aljanna te deewul ñu ne nan la lolou numu nekké ñen ñu ne idris dafa togon ben jour rek naaj bu tang jir bu ñepp son rek idris mun oh yalla bu fekke ñun ñoo tok fi tangay bi duñu ray wa malaaka bi nga denk sa aljat naaj bi mu yor ko nak kan malaaka bu dik ay mbiram dina doy war yalla malaaka bi yalla nango dimbali ay malaaka yu ko jappale ci liggey ci jant bi malaaka bi yor jant bi tok ni ben jour rek gis ay malaaka yu bare ñew diko liggeyal mune wa yalla man fan la amé li yalla mune ko ben sama ben jam bu tuddu idris ñom ñokoy netali de sama ben jam bu tuddu idris mo la ñaanal li rek malaaka bobu mune ah koku fam ma xam ko mune sama xal yalla mo ko mu ngi place sangam malaka bi ñu wacc fofu ziar ci ko waxtaan ak mom xamanteek mom nek xaritam lere malaka bi ñu ziar ci ko sak instant bu benn bis rek idris nako waaw yow da nga xam malaka al mawti ñu xam na ko kay sama way la dama ko presenter mu ne ah kay so beugé rek mu na la ko yobbu presenter la ko mu ne ah ki mu gëna mu daal di indi malaka al mawti wala mu yobbu ko ci malakal mawti mu dal koy presenté idris xamanté ak malakal mawti bu benn bis idris mu ne malakal mawti dama bëgg nga ñamal ma dé mu ne ah yow loy wax ni mu ne dama ko bëgg dé nu mel rek xol nu mel rek malakal mawti dal di koy reey dundalat ko mu togal ba ci ak benn jour mu ne ko mé dama bëgg yobuma kaw asman ma xol mané am nañ dem dal ko yob bañ egg mu ne yobuma safara mu dal ko yob mu xol gis la mu ne yobuma aljanna mu yob ko aljanna mu taxaw ci buntu bi nak diko ha mu jox ko heure bi jot mu ne ko idris heure bi jot na mu ne ko dimbali ma de gennuma de mu ne lu tax do gen mu ne yalla mo wax ku dug aljana do gen nat nga bëgguma gen wala man dama dox malaka bi am problème ne ko da ngay gen parce que yalla dene bala ngay duggu aljanna fo nga de te yow de yow mu ne ko ah yow dem loma ñamalon yalla da ne malaka bi bayil jambur bayil jambur demal sa yoon malaka bi da dem da di baye fofu idris benen riwaya bi dañu ne yalla tabaarak wa ta'ala dafa wahyu idris ne ko dina la may tiyaba yo xamne ce peuple bi nga jité ni ñu tollu ci mbolo dina la may tiyaba yi tollu non malaka bi bindi jëf yi da di yimu ci waji muy bindal bis bu nek jalu tiyaba ki moy kan ki je tiyaba am bari na ñu ne Idris alayhi salam di ki te bëgguna xamantene mu ñew xamanté ak Idris xamanté ak mom ba ci ag mu daal né Idris Idris nako wayo man dama bëgg nga yub mako asman ma dem visite rek malaka bi tek ko ci ay mbagam naaw ak mom yobbu ko ba 4ème asman yalla daal yoni malakal mouti demal nga reyal ma Idris 4ème asman malakal mouti daal di tip bi mu ñewé 4ème asman mu dajé ak ben malaka bi mu ne ko yow looyul fi mu ne ko yalla ma yoni na dem rey ji Idris ci suuf mu ne ko Idris ne ko ci suuf de mu ne anam mu ne mi ni sama mbag bi fi la ko tek mi ngi ni rek malakal mouti daal di waru mu ne yalla ma wax legi na dem 4ème asman fek fa Idris ray ko ndeke yow indil nga ma Idris bo fi mu daal di koy ray bo motax mu nek 4ème asman nenañ lol moko fa baye meme riwaya bu mujjibi ma len di wax muy ci tere Ibn Kasir tafsir bi waye ci fin bi da ngay deg mu wax ne tasawiru kon dal ñaari ma wax yeb ay israiliyat la te xam ngeen israiliyat amna luñ ñu ci wax moy la tusaddiquha wala tukazzibuha bu len ko weddi bu len ko deggal amna ben borom xam xam bu mag bu wax ci tafsiru ibnu kasir mu ne kabul ahbar kenn la ku daan netali ay israiliyat mom bokku na ci ñi wet netali version bu muccu bi ma len wax kon Idris alayhi salam mbiram ngi nonu yalla mu ne wa rafa'nahu makanan aliya Idris jikati na ko place bu kawé ndaysan wa mata Idris alayhi salam Idris fatuna fofu yalla yobbe ci kaw asman wala ngep nañu ruham fofu ca 4ème asaman yalla yoni watul nak benen yonent wala mi bu asnabi amul benen yonent taraka al bashar ala shari'ati sis nit ñi bayina shari'a sis wa shari'a idris wa shari'a adam la fi idris bayi won nit ñi bayina ko bayina li fi sis indi won bayi nañ li fi adam indi won wan tasaral fasad yaqut dadi tasaro mo do nit ñi chaque jour buñ baye diine rek yaqut ñewna nit ñi lan mo leen di baxal jamono bu nek diine nit ñi lan mo leen di baxal waxtu nek diine li tax nit ñi di juk di bax diine kesse sa yi nit ñi baye diine rek gis ngeen comme tay suñu dekk bi ni mel bayyi biñu bayyi diine rek mo ñu jural li lepp ñu nekké bu amone diine dekk bi du melni xolal dekk yi am diine nu mel xolal dekk yi am diine rek do fa deg ku ñu ray do fa deg dara jam rek diine moy jam xol yaalla lu wax walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun même ku ray nit nañ ko ray yaalla neena bu ngeen ko defé rek di ngeen di dundu yeen ñepp diine rek moy tax nit ñi dundu gu neex ci kaw suuf suñu baye diine rek dañuy alko mbokk yi ginaaw ba Idris faato yalla yoni watul benen yonent nit ñi bayi nañ diine Idris diine sis diine Adam yaquta dari tasaro wabada annas yazdaduna fi ifsadihim nit ñi commencé di def bepp mbon zallu ñu dadi continuer di nour ci tiaxan waye ci jamono bobu nit ñi ak mbon lañuy def waye bayyi wuñu tawhid ba legi nit ñi amon nañ tawhid ci jamono bobu jaawuñu jaamu xërem digënté bobu ñaataat la alf sana junni at ginnaw idris alayhis salam nit ñi tok nañ junni at ci tiaxan rek lañ nek di nan sangara di njaalo di fecc mais duñu jaamu xërem lolu moy wax ji yalla tabaaraku wa ta'ala wax kana an-nasu ummatan wahida nit ñi ben nation lañ won ben mbolo ci jaamu yalla kenn du bokale bañu démé nak ba jooni adi jeex nit ñi daal di commencé jaamu xërem bi nit ñi commencé jaamu xërem kayfa bada'at ibadatul asnam naka la jaamu xërem commencé inshallah talata bi di ñew ci carton yalla tabaaraku wa ta'ala yeneen indil histoire nuh alayhi salam net wax len naka la jaamu xërem commencé ndax ci jamonom ba xërem amé ci la yalla tabaaraku wa ta'ala tan nuh yoniko kon alal bi di ñew nuh alayhi salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.